Hitmaker is here. Ladies and gentlemen, Kristy Nitsu. Is the Hitmaker. Kristy Nitsu. Kristy Nitsu. Kristy Nitsu. Kristy Nitsu. Kristy Nitsu. Oh! The Hitmaker. Listen to the sound of future. Bună seara, bună seara și bine v-am regăsit la Kiss FM. Sunt Kristy Nitsu, este timpul pentru o nouă ediție Hitmaker. Și începem cu Hypnotized. I catch your eyes, try not to smile. I check your style, I feel your vibes. We have a drink, then go outside. For a while, and then we kiss, and then we kiss. And then we kiss. We play the game. Kiss FM. Hei, eu sunt Raluca, iar voi îl ascultați pe Kristy Nitsu, The Hitmaker. Să-mi vise, interzise, unde te găsesc, cum îmi doresc, n-ar să-mi vise.

Turn It Up. Misele la un loc, ești deasupra în top. E clar că am noroc și nici hal. Că dacă mergem la bal, o să facă ochii mari. Tu ești cea mai pe val. Cea mai căutată. Te găsesc prin satelit când te ascunzi pe hartă. Și încă n-am spit Miss Bobo, știți să-și mai pune coronița. Hey Miss Bobok, super piesă cântată la Kiss FM pentru voi de Corina și Junior High. Imediat îi ascultăm pe Jason Derulo și 2 Chainz cu Talk Dirty, nu înainte de Morena. Chiar acum pentru voi, Franklin Rodriguez. Cause it is

tinele tu ca aminti. Foarte multe hituri fresh, ca în fiecare vineri seara la Hitmaker. Am ascultat-o pe Kate din Vina Ta, urmează Milk and Sugar împreună cu Maria Marquez, Canto del Pilon. Imediat după aceea ne reîntâlnim cu Fly Project, Toca Toca! Mixmaster is pumping out the hottest tracks right now. Now. Kiss FM. Oh, you said no, no, no. I said no, no, no, no. You say take me home. I said no, Perignon. You said no, no, no. I said no, no, no, no. No, no, no, no. Împreună cu Fly Project ne-am făcut încălzirea pentru petrecerile din această seară. Am ascultat Toca Toca, iar acum urmează una dintre piesele mele preferate, Chris Kapp și Pharrell Williams. Ascultăm Liar Liar, imediat după aceea Vescan și Camelia cu un hit numit chiar așa, piesa mea preferată. Enjoy! Like a liar, he's a

Sunt Cristi, vă mulțumesc frumos pentru atenție. Nu uitați, imediat după ora 23 vă reîntâlniți cu prietenul și colegul Mr. DJ al Muci, o nouă ediție Club Mix. Până atunci îi ascultăm pe Amna și WhatsApp cu Arme. Hey, guy.